Ve emmel araziyyuh. İmdi araziye gelince. Bu ve zatiyyü var ya, oraya matuf. İmma ve emmel araziyyuh. Araziye gelince. Şimdi dedik ki müfret külli, müfret külli ya zatidir ya arazidir dedik. Ondan sonra ne yapıyor? Ve zatiyyü zati olan, ve zatiyyü zati olan imma mekulun fi cevabi ma huve bihasebi şeriketi kel hayavani bin nisbeti ilel insan vel feres dedi, oraya matup yani. Ve emmel aradiyyü. Şimdi aradiy olana gelince fekismani. Oraya fa'i koyacağız. Fekismani. Değil mi? Emma'dan sonra vakı olan muftidan haberine fa'nın dukulu vacibdir. Fekismani. İki kısımdır. Şimdi musannif Esiruddin el-Ebhari Hazretleri, Ebhari Hazretleri ve emmel aradiyyü fe imma en yemteni'a infikaku anil mahiyeti ve huvel aradul lazım evla yemteni'a ve huvel aradul mufarık ve kullu vahidin minhu imma en yahtasa bi hakikatin vahidin ve huvel khassa ki dahik bil kuvve ve bil fi'li lil insani. Tamam. Şimdi böyle taksim yaptı. Bu taksim şimdi adli zatında maksut olan bir taksim değildir. Maksud olan taksim arazide hasse ve aradı amdır. Hasse ve aradı amdır. O söyledikleri ise fe imma en yemteni'a infikaku anil mahiyeti ev la yemteni'a infikaku anil mahiyye, bu hassa olsun, arazı am olsun, bunlardaki bunlardaki efendim taksimdir. Anlıyor musun? Bunlardaki taksimdir. Tamam. Dolayısıyla taksimi aslında böyle yapması lazımdır. Nasıl yapması lazım? Ve emmel araziyyu araziye gelince diyecekti ki araziye gelince fekismani iki kısımdır. İhtahuma khassatun ve thanihima aradun ammun. Böyle yapması lazım. Tamam mı? O taksimin taksimini yaptı yani. Tamam mı? Yani fe imma en yemteni'a infikaku anil mahiyeti evla yemteni'a infikaku anil mahiyye. Bu ne oluyor yani? Arazı lazım, arazı mufarık. Bu hassa arazı lazım olur, arazı mufarık oluyor. Arazı arazı lazım olur, arazı o taksimin taksimidir. Taksimin taksimidir. O taksimin taksimidir o. Taksim ise arazinin taksimi hassa ve arazı amadır. Hassa ve arazı amın taksimi ise lazımdır, mufarıktır. Anlaşıldı? Dolayısıyla yani tabii söylemiyor, açık açık demiyor ama Fenari Hazretleri bir yerde sanki böyle gönderme yapıyor yani, bir işarette bulunuyor yani. Sen geçmişsin, taksimin taksimini yapıyorsun. Halbuki sen önce bir taksimi mi yap? Arazinin taksimi hassa ve arazi amdır. Ondan sonra hassa olsun, arazi am olsun, bunların taksimi de lazım ve mufarıktır yani. Anlaşıldı? Ya. Tamam. Hasan Hoca. Ve emmel araziyyü, arazi olan fekisman, iki kısımdır. Hassatun ve aradun amun. Limada? Niçin? Niçin? Niçin? Limada yenkasimul araziy? Aradî olan niye ayrılıyor ila hâssati ve aradîn âmin? İn ihtassa, in ihtassa, eğer hususi olursa o arazi olan bi hakikatin vahidetin, bi mahiyetin vahid, bir mahiyette sadece, bir hakikate ait olursa, in ihtassa, in kâne hâssan, imkan hassan hususi olursa nihtussa okursa imkane mahsusan tamam yecuzul vecihane yani caiz inihtassa imkane hadel aradiyyü hassan bir hakikatin vahidetin bir hakikate ait olursa fe hassat hasır ve cin ortaya koyuyor ama hassadır ve iniştemele ve iniştemele el aradi o arazi olan külli şamil oluyorsa alel hakaiki alel hakaik alel hakaik el muhtelife muhtelif hakikatleri de içine alıyorsa o zaman da fe aradun ammun mesela müteneffis müteneffis bin nisbeti ilel insani ve gayri minel hayvanati arazi ammun dahik bin nisbe ilel insan hassa peki ve bi itibari akıl sahibi de arazi has insana mahsus olmasına göre. Ne? El akl, idrak. O hasa değil, o zatidir, o fasıldır. O zatidir tabii. Nutuk. O fasıldır. Nutuk edebilme kabiliyeti değil. Fehmedebilme. Hayır, ondan sonrakiler tabii hepsi şeydir yani. Ondan sonra hassa. Anlayabilme kabiliyeti insanlar var. Diğer canlılarda yok. Yok. O zaman arazi hassa olur. Evet. Ama nutuk. Nutuk kastetmiyorum. Nutuk, natık o şeydir yani. O da hassa ama hassan ekdem olanı ne oluyor da fasıl. Ve bi itibari hada taksimi. Bak bu taksim itibariyle sara intikaleti el külliyatu hamsa. Bak nasıl gönderme yapıyor. Bi'itibari hâzı taksim, bu taksim itibariyle, dikkat ediyor musun? Bak, bu taksim itibariyle sarat da olur, sarat veya sara el külliyatü hamse. Bu taksim itibariyle külliyat 5 oluyor ha. Sen ona lazım idi, mufarık idi yaptın mı, o zaman ne oldu? O zaman 7 oldu yani ha, 7 oldu. Tamam. 7 oldu. Çünkü arazi hassa var. Lazım mufarı var. Evet. Arazi ammun da lazım mufarı ki 7 anladın? Evet. Veynin derece. Veynin derece. Münderiç olursa, giriyorsa da fi bu taksime. Taksimun ahar. Başka bir taksim de dahil oluyorsa da ala ma kale el musannif rahimullah musannif rahimullah'ın da buyurduğu gibi bu taksimin içinde başka bir taksim de münderiç oluyor giriyor ise de külliyat hassa ve arazi am ile 5 oluyor yani o hassa ve arazi amın da bir taksimi vardır yani hassa ve arazi amın da taksimi nedir lazım ve mufarık olması anlaşıldı. Heh, şimdi onu izah ediyor. Peki. Fe imma min şe'nihi yani. Fe imma min şe'nihi min şe'nil arazi. Arazinin şanındandır en yemteni'a arazi olan arki arazi olan da neydi? Hassa ve arazi'a. Bu arazi olan yani hasa, arazi has ve arazi am. Evet. İmma fe imma min şe'nihi en yemteni'a infikakuhu. En yemteni'a mümteni' olması. En la yumkine infikakuhu hadil arazi. Bu arazinin ayrılmasının imkansız olması neydi? Anil mahiyeti. Anil mahiyet, anil hakikati. O hakikatten, o mahiyetten ayrılmasının imkansızlığı. Sevâun imtena'a. İster mümteni olsun. İnfikâkühû anil mahiyeti. O mahiyetten, o mahiyet, o hakikatten ayrılması imkansız olsun. He? Yani mutlaka. Min haythu hiye hiye. Min haythu hiye hiye. O mahiyet olması itibariyle, o mahiyetten, yani mutlaka, ya yani mutlak olarak mahiyetten ayrılması mümteni olsun. Mesela ne gibi? Kelferdiyet. He? Kelferdiyeti, ferdiyet gibi. Ferdiyet. Ne için olan ferdiyet? Lisselafeti. Üç için. Üç için olan ferdiyet. Üç. Üç olduğundan dolayı, üç. Üç olmasından dolayı hiçbir zaman iki eşit parçaya bölünemez. Öyle mi? Ferdiyet üçe lazımdır. Ferdiyet nedir? Ademul inkisam bir mütesaviyeyin yani. Ademul inkisam bir mütesaviyeyin. İki eşit parçaya bölünememek. Üçe her zaman lazımdır. Hiçbir zaman da üçten ne yapmaz? Ayrılmaz. Arazi mi oluyor onun? Tabii arazi, arazdır yani. Arazdır. O lazımıdır onun. Peki nasıl bir lazımdır? Hiç ayrılmaz ondan. Ona hiçbir zaman ayrılmaz. Arazi lazımdır. Veyahut da yani o infikakın mümteni olması veyahut da imtena'a imtena'a infikakuhu infikakul aradî anil mahiyeti mahiyetten ama mahiyetten ama el mevcudeti, anlıyor musun? El mevcut, mevcut olan mahiyetten ayrılması imkansızdır. Ayrılma. Kessevadi lil habeşi. He? Kessevadi siyahlık. Kime lazım? Lil habeşi. Habeşiye. Şimdi siyahlık. Siyahlık. Habeşiden ayrılır mı? Ayrılmaz. Şimdi habeşinin mahiyeti nedir? Hayvan-nahtır. Değil mi? Mahiyeti bu. Bu habeşinin hayvan-ı natıkiyetinden siyahlık ayrılıyor mu? Evet. Mevcut olan mahiyetinde siyahlık her zaman daim orada vardır. Anlaşıldı mı? Peki. Mevcut mahiyetten. Bir, mahiyetten ayrılmaz. Mahiyetten ayrılması imkansızdır. Değil mi? Mesela üçün mahiyetinden ferdiyet hiçbir zaman ayrılmaz. Bir de mevcut mahiyetten o arazinin ayrılması imkansız. O da ne? İşte Habeşi'den siyahlığın ayrılmaması. Ve bu nedir? Ve bu dediğinde ma ol arazi ki el aragiyyu ellezi yemteni'u infikakuhu anil mahiyeti. Mahiyetten infikaki ayrılması mümteni olan arazi el aradul lazim. Buna ne deniyor? Arazi lazım deniyor. Fel evvelu birincisi. Birincisi neydi? Fel evvelu birincisi. Birincisi neydi? He, mutlak mahiyetten değil mi? Mutlak mahiyetten yani. O birincisi o kaydı getir. Hani mahiyetin mutlakati dedik ona. Mutlak öbürü mevcut mahiyet. Vücudi olan mahiyetten. Tamam. Fel evvelü birincisi. Birincisi nedir? Birincisi. İmtina'u infikakihi anil mahiyetil mutlakati. Mutlak mahiyetten infikakın ayrılmasının mümteni olması ona ne deniyor? Lazimul mahiyeti. Mahiyetin lazımı. Mahiyetin lazımı. Üçün lazımıdır ferdiyet. Ferdiyet hiçbir zaman üçten ayrılmaz. Ve sani ikincisi yani mümteni'ul infikak anil mahiyetil mevcude. Mahiyeti mevcudeden, varlık alemindeki mahiyetinden ayrılmanın imkansızlığı ise lazimul vücudil harici. Vücudu haricinin lazımı deniyor. Arkada da geçmişti bunlar zaten. Niye öyle dedik? Li'ademi infikakiha fil vücud. Yani varlıkta onları ne yapmıyor? Ayrılıyor. Öbürü mahiyette ayrılmıyor. Üçte değil mi? O hiçbir zaman adamın inkısam vardır yani. Hiçbir zaman bölünmez. Bir mütesaviye iki eşit parçaya bölünmez. Veyahut da min şe'nihi, yine onun şanındandır, arazının şanındandır. En la yemteni'a. En la yemteni'a, mümteni olmaması. Ne demek mümteni olması? En yumkine. Mümkün olması yani. Anladın? En la yemteni'a, en yumkine. Mümteni olmaması bak. Mümteni olmaması, ne demek mümteni olmaması? Mümkün olmaması, en yumkine. Tefsiri budur. En yumkine infikatuhu infikakul aradî anil mahiyeti anil mahiyeti. Evet, o mahiyetten hakikatten ayrılmasının mümkün olması. Araz dediğin şey ya mahiyetin lazımıdır lazımdır. O mahiyetten ayrılmaz. Veyahut da mahiyetten ne yapabilir? Ayrılabilir. Tamam. Ve bu da ne? Ve bu yani en la yemtin ya infikaku anil mahiyye el aradul mufariku. Buna da arazi mufarik deniyor. Niçin arazi mufarik dendi? Li imkani mufarakatihi efendim o araz ayrılması mümkündür. Peki bu ayrılmak sevaun vakaat ister olsun sevaun müstevin müsavidir vakaat vuku'uha yani sevaun vuku'uha vuku'ul mufarakati bil fi'li seri'an çabuk hemen tamam mı? Vuku'an seri'an yani bil fi'l hemen ayrılabilir. Ne gibi? Kehumratil haceli ve sufratil veceli. Şimdi ona hacel vecel okursan mastardır. Tamam mı? Hacil vecil okursan sıfatı müşebbehedir. Zemin. Kehumratil haceli utanmaktan ki kırmızılık ve sufratil veceli korkmaktaki sarılık. İki, kehumratil haceli utanan adamın kırmızılığı ve sufratil vecili korkan adamın sarılı ki humratil hacili ve sufratil vecili sıfatı müşebbehe yaparsa tamam mastar yaparsa ki humratil hacili ve sufratil vecili korkmaktaki sarılık utanmaktaki kırmızılık gibi hemen ayrılır yani araz mufarık ayrılır değil mi? Utanan adama bir kırmızılık arzuluyor, korku kayboldu, kırmızılık sarılık da gidiyor. Utandığı anda bir kırmızılık geliyor yüzüne, o kalıcı değil, daim değildir o. Tamam, ister böyle süratli bir şekilde olsun o mufarikat, ev batiyen yavaş olsun. Teşşebab, gençlik. Gençlik de insana nedir? Arızdır. Arız ama gençlik ne oluyor? O kayboluyor, gidiyor. He. Arazı mufarıktır gençlik. Kalıcı değildir. O gidiyor. Ama hemen gitmiyor. Kırmızılığın kaybolması gibi, sarılığın kaybolması gibi değildir. Yani o yavaş yavaş gidiyor. Evet da ister bu bir fiil, bak bir fiil bu mufarıkat. Süratli veya yavaş yavaş vak olsun, evlen taka asla vak olmasın. Adam öyle de öldü gitti. Ama ayrılması mümkün. Mesela bunun örneğini, kel fakri daimi limen yumkini gınavhu. Aklen zengin olması mümkün olan adamdaki fakr daim. Fakr daim de arazı mufarıktır. Niye? Devamlı fakir öyle ama birisi bir hibe yapar olur zengin de. Aklı mümkün değil mi? Fakir daim ondan zahil olması mümkün değil midir? Mümkün değil. Birisi hibede bulunur, zengin olur. Anlaşıldı. Peki, güzel. Ama asla vakı olmadı. Asla vakı olmasın. Asla vakı olmaması ayrı bir konu. Öyle de öldü gitti. Zengin olmadı adam. Değil mi? Olmadı. Olabilir yani. Ya. Olabilir. Ama o ondan ayrılabilirdi, mümkün idi yani. Fakir daimin ondan gitmesi, fakir daim lazım değildi. Yani mufarıktır. Anlaşıldı. Peki, ve küllü vahidin minhuma. Ve küllü vahidin her biri minhuma, minel lazım vel mufarık. Arazı lazım, arazı mufarıkın her biri. İmma ya en yahtassa. En yahtassa, en yekune kullu vahidin hasan bi hakikatin vahidetin. Ya bir hakikate ait olmaktır onun sıfatı şanı. Ve huve el hasa, ona hasa deniyor. Ve huve el hasatı, o da hasadır. Ona hasa denir. Yani ve huve o, yani ne? El muhtassa, ve huve o. O yani el muhtassu bi hakikatin vahide el hasse. Bir hakikate ait olana hasse denir. Sadece onda bulunuyor, başkasında bulunmuyor. Peki. Şimdi orayı nasıl yapalım? Fel lazimul hasse demiş değil mi? Onu şöyle yapalım. Fel hassatul lazimetu. Fel hassatul lazimetu. Hassayı lazime. fel hasatu hasik el lazime. Hasay lazime keddahiki bil kuvve. Keddahiki bil kuvve. Değil mi? Bil kuvve gülücü olmak. Keddahiki gülücü olmak. Efendim bil kuvve. Bil kuvve gülücü olmak. Tamam? Anlaşıldı. Bil kuvve gülücü olmak insan hakikatinin tamamına ait olan bir özellik değil miydi? Ömründe adam hiç gülmese bile, hiç gülmese, gülmeden de ölse yine de onun nesidir? Bil kuvve gülücülük aramı lazımdır. Her zaman onda gülücülük mevcuttur. Gülmediği anda da gülme potansiyeli var yani. Anlaşıldı mı? Ondan sonra demiş vel mufarik hasani vel hasatil mufaever vel hasatul mufarikatu hemen de öyle yapalım vel hasatu el mufarikatu vel hasatu el mufarikatu yukarıdakini nasıl yaptık fel hasatul lazimetu hasay lazime keddahiki bil kuvve bil kuvve potansiyel olarak gülücü olmak vel hasatul mufarikatu hasay mufarika ise oraya takdir edin keddahiki bil kuvve bil fi'li keddahiki bil fi'li. Anladın mı? Oraya ne koyacağını anladın mı? El-mufarikatul-hassa değil mi? He? Vel-hassatul-mufarikatul yapacaksın. Öyle olmaz. Vel-hassatul-mufarikatul. Doğru bir ibare değil mi? Vel-hassatul-mufarikatul. Hassa-i mufarika ise keddahiki bil fi'li. Oraya keddahiki'yi de koy. Keddahiki bil fi'li. Nerede keddahiki? Bil fiil gülücü olmak yani. Ha? Anlaşıldı? Bil fiil gülücü olmak. Peki bil kuvve gülücülük hasay-ı lazime. Bil fiil gülücülük hasay-ı mufarikadır. Kim için? Lil insani. İnsan için. Anlaşıldı? Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Ve tursamu. Şimdi tarif ediliyor. Ve tuarrafu tarif ediliyor ve tursemu resmediliyor. Resim diyor bunlara biliyorsunuz araziyatlatır. Eyl hasatu hasa tarif ediliyor. Resmediliyor ki bi ennel hasa külliyetün bi ennel hasa külliyetün küllidir. Tukalu olur mu? Tukalu yani tuhmelu hamledilir mekule olur alama tahta alama ala efradin hasalet tahta hakikatin vahidetin fakat anlaşıldı ala efradin fertlere mahmul olur ki hasalet tahta hakikatin vahidetin zeydun dahikun amrun dahikun Bekrun dahikun. İnsan, el hayvan natık, onun tahtındaki fertler, işte Bekru, Amr, Zeyd, bunlara ne olur? Mahmur oluyor. Bak, Zeydun dahikun, Amrun dahikun. Anlaşıldı. Fakat sadece, haraca bihi bununla çıktı. Haraca çıktı bihi bununla, fakat kaydını getirdik. Ne çıktı? Gayrun nev'i. Nev'in gayri çıktı yani. Cins çıktı, faslı ba'id çıktı. Daha. Evet. Haraca bihi bununla çıktı. Gayrun nev'i. Nev'in gayrisi çıktı. Yani cins ve faslı ba'id cins çıktı. Cins faslı ba'id çıktı değil mi? Evet. Başka yok ki zaten. Cins nev'i faslı var o zaman. Gayrun nev'in nev'i çıktı. Evet. Evet, vel faslı garibi. Faslı garip ve nev'inin dışındaki çıktı. Yani faslı garip ile nev'inin dışındaki çıktı. Evet. Yani cins ile faslı ba'id çıktı. Şimdi ikisini çıkartacak. Tamam mı? Vel faslı garibi. Faslı garip ve nev'inin dışındaki yani cins ile faslı ba'id çıktı. Ve haraca yani ve haraca en nev'u وَالْفَصْلُ الْقَرِيبُ بِقَوْلِهِ قَوْلًا عَرَضِيًّا. قَوْلُ عَرَضِي deyince, قَوْلُ عَرَضِي, قَوْلُ عَرَضِي deyince مَفْعُولُ مُطْلَقْتُرُ تُقَالُ قَوْلًا عَرَضِيًّا. عَرَضِي bir kavl, mekul olmakla, arazi mekul olmakla, halbuki nev'i arazi bir mekul değildir. Tahta hakika vahideye söyleniyor ama zati olarak söyleniyor. Faslı karıştı aynı şekilde, o da zati olarak. O da kavlen zatiyendir yani. Tamam? Anlaşıldı mı? Ve immaya, ve immaya. Şimdi dedik ki ve kullu vahidin minhuma, bunlardan her biri yani minel lazım, minel arazil lazım ve arazil mufarık, imma en yahtası bi hakika vahide, ya tek bir hakikate ait olucudur, ve imma en yaumme, ve imma min şe'nihi en yaumme, ve imma min şe'ni, min şe'ni el lazimi vel mufariki en yaumme, en yaumme, en yekuna amme, şamil olucu, şamile. Ama en yaumme küllün minel lazım vel mufarık, arazı lazım, arazı mufarık her birinin ne olması? Umum olması, şamil olucu olması. Efendim neye şamil olucu? Efendim neye şamil olucu olması? Hakaika. Yani ala hakaika. En yaumme, en yaumme, en yaumme ala, en yaumme hakaika. Olur, olur. En yaumma hakaika fevka vahidetin, fevka hakikatin vahidetin, bir hakikatin üstündeki birçok hakikatlere şamil olmaz. Teneffüs, müteneffüs olmak değil mi? Ve o nedir? Ve o yani ve huve o la yahtasu bi hakikatin vahidetin bel yaummu, يَعُمُّ حَقَائِكَ فَوْكَ وَاحِدَةٍ فَوْكَ حَقِيكَةٍ وَاحِدَةٍ, bir hakikatten fazla hakikatlere, mahiyetlere şamil olana ne deniyor? الْعَرَضُ الْعَامُ, ona da arazı am deniyor. Ne gibi? كَالْمُتَنَفِّسِ. Heh, كَالْمُتَنَفِّسِ, mütenefis, nefes alıp vermek değil mi? بِالْقُوَّةِ, evet, كَالْمُتَنَفِّسِ بِالْقُوَّةِ, bu ne içindir? Misalun lillazimi el aradil ami, o yay kaldır. El aradil ami, arazı amın lazımına örnektir. Lillazimi el aradil am, arazı am lazımın örneğidir. Ya orada ne işi var? Arazı amı lazımın örneği bil kuvve mütenaffis. Vel mütenaffisi bil fi'li. وَالْمُتَنَفِّسِ بِالْفِعْلِ بِالْفِعْلِ مُتَنَفِّسِ بِالْفِعْلِ مُتَنَفِّسِ, bu da nedir? مِثَالٌ, o da misaldir. لِلْمُفَارِقِ الْعَرَضِ الْعَامِ, yayı kaldır. لِلْمُفَارِقِ الْعَرَضِ الْعَامِ, arazı amın mufarıkının örneği de nedir? بِالْفِعْلِ مُتَنَفِّسِ. Anlaşıldı. Peki. Ve kavluhu, musannif hazretlerinin lil insani, lil insani sözü. Tamam mı? Lil insani sözü. Bu tabi mütenaffis. Mütenaffis bil kuvve vel fi'il lil insani, insan için. Tamam mı? Lil insan, insan için ve gayrihi, ve gayrisi için. Minel hayvanati, hayvanattan insan ve gayrisi için. Bil fi'il ve bil kuvve mütenaffis olmak. Bu ne? Musannifin bu sözü mutaallikun bihima. Mutaallikun bil fi'li ve bil kuvve. Onlara taalluk ediyor. Mutaallikun bihima. Bu mutaallikun bihima'yı harflerin şey mutaallak olarak anlama. Ne demek? Yani murtabitun bihima. Yani, mutaallikun bihima ne demek? Murtabitun bihima. Onlarla ilgisi var. Yani bil fi'l ve bil kuvve müteneffis olmak kim için olucudur? Lil insani ve gayrihi minel hayvana. Anladın? Evet, onlarla ilgisi var. Onlarla mürtebittir ve beyanun li umumihima. Onların umumiyetini beyan içindir yani ha. Onların umumi olduğunu yani bil fiil ve bil kuvve mütenaffislik umumdur yani ha. Anlıyor musun? Bir hakikatin dışındaki fertlere Şamildir yani. Onlara Şamil geliyor. Anlaşıldı. Ve yursem. Ve yursemu el aradul ammu. Araz-ı amd tarif ediliyor. Tamam, araz-ı amd tarif ediliyor ki bi ennehu külliyun. Bi ennehu o külliyun, küllidir. Yukalu ey yuhmelu. Hamledilir. Ne üzerine? Alama, ala efradin. Ala efradin. Fertlere hamledilir ki hasalet, ya hasa, hasalet hasıl olmuş. Tahta hakaika muhtelifetin. Muhtelif hakikatlerin tahtında hasıl olan fertlere mahmul olan külli. Tamam mı? Peki yahrucu bihi, bununla çıkıyor gayrul cinsi. Cinsin dışındaki çıkıyor. Vel faslil ba'id, faslı ba'idin dışındaki çıkıyor. Vel faslil ba'id niye? Yani hayvan ve hassas çıkıyor. Hayvan ile hassas şu anda tariftedir. Niye? Çünkü hayvan, o da birçok hakikatin altındaki fertlere mahmur olan şey değil midir? El feresu hayvanun, vel insanu hayvanun, el insanu hassasun, vel hayvanu, vel feresu hassasun. He? Tamam. Peki nasıl çıktılar ya? Cins ve faslı ba'idin gayrisi çıktı yani. Cins ve faslı ba'idin gayrisi ne oluyor? Nev'a yani. Nev'a oluyor. Faslı garip oluyor. Çünkü faslı garip olsun, nev olsun, bunlar ancak tek hakikatin altındakilere mahmul oluyor. Değil mi? Zeydun natikun denir. Ferasun natikun olmaz. Değil mi? Ve haraca. Ve haraca. Cins ve faslı ba'id de çıktılar bi kavlihi kavlen araziyya. Kavli arazi sözüyle çıktı. Niye kavli arazi ile çıktı? Onlar çünkü zatî. Zatî. Zatî. El babu sani. Yeter.